سوره البقره درس نمبر وشپیتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوی دی پتا سو باندی روجی کما کتب علی الذین لک سنگا چې مقرر شوی پاغ کسانو مانی من قبلکم چې پخواستا سنو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه. دریم قانون د پاره د سیاست مدنی مسله د سوم مسله د روجی یعنی او پینزو امور متعلق د سوم بیانیږي. اول د سیاست مدنی د پاره قانون ذکر شو چې القصاص د ظالم نه د ظلم بدله واغستی شي. دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي تقسیم د اموال په قانون د شریعت معنی وشي. او دریم مسأله الصوم او پنځو امور متعلق ته صوم. نو دلته هغه دریم قانون د پاره د سیاست مدني فرمای یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوی دی پتا سو باندې روزی کما کتب علی الذین من قبلکم لک سنگا چې مقرر شوی په کسانو باندې چې په خواستا سنو. تشبیه د مخکی امتونو سره په پرزوالی کې ورکړه په کیفیت کې نه. نو مسله د روزی په لغت کې سیام سوم چې کم دی څه ته ویلی شي ځان بچ ساتلو ته ویلی شي په لغت کې. او په شریعت کې د سیام معنی څه ده؟ په شریعت کې د سوم معنی ده د صبح صادق نه واخلی یو صبح کاذبي یو صبح صادقي. نو د صبح صادق نه واخلی او تر د نور د ډوبېدو پورې غروب الشمس پورې د دې مینس کې ځان د خوراک نه د څښاک نه او د مباشرت نه د بیبي سره د مباشرت نه دې ته چې کوم دی بندېدو ته دې ته سیام او سوم ویلی شي. او په قرآن کې موږ ته فرمایي وکلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. دارنګي دروځي په بارکه ډیر خلک روزه نیوي خو هغه روزه صرف د خوراک نه او د سخاک نه د سکول نه او مباشرت نه کوي خو نور چې کم خلاف کاروایی دی پروژه کې لکه مثلا پروژه کې چې کوم زیاتی او بدعت خلق کوي نو عن ام المؤمنین قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین د نبی علیہ السلام نا حدیث ذکر کئی چاچی نبی علیہ السلام فرمائی من احدث فی امرنا چاچی زما په کارونو کې نوی کارونه راو باسل چې هغه زما د کارونو نه زما د سنتو نه نی فهو رد نو دغه کارونه به رد ردی دغه کارونه به ردی. بخاری او مسلم دا حدیث ذکر کړی دی. بل په مسلم کې حدیث راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چاچی یو کار عمل کو د عملونو نه چې په هغه باندې زما حکم نه نبی علی السلام وای نو فهو رد دا خبره رد ده دا خبره په اسلام کې نه ده په دین کې نه ده نو اوس راشي پروژه کې وګورئ چې کم خلق زیاتی او بدعت کم کوي یو بدعت سر نه شروع شي وای شکمنه روزه نیو الکه شکمنه روزه په کې چاره واستې ده شکمنه روزه نشته نبی علی السلام وای روزه ونیوي په لیدلو د میاشتې او دارنګي اختر کوي په لیدلو د میاشتو باندې نو نبی علی السلام خو مونږ ته ویلي چې میاشوي نه ته په کې شکمنه د کم ځای نه راولې شکمنه نشته چې تر سو پورې د روزي میاش راختلی ني نو دا یو بدعت او یو زیاتې دی په روزه کې څلور رکعات وو کې نیو په پتی زمانه شروع کی لا اله نو ټول بوي الا الله تاسو والا کو کی چته کی کنه ها شي کنه دا چې کم دی نو سو کوم د دې دلیل نشي پېښ کولې چې په سلور تراو سلور رکعات او پس چې کم دی درې زله ذکر کول او زله سو کوي سو کی او زله کوي سو کی سو سو زله کوي یا دوا د پاره لا سر سلور رکعات پس سلور رکعات پس چت کوي د دې هیڅ ثبوت نشته نو ته روزه نیوي او کای پکې د نبی علی السلام چې هغه یې زما په حکم نی هغه شی خورت دی نو ته د نبی علی السلام نوم ځان مشر کای چې ته څلور رکعات پس ذکر کای لا اله الا الله پته زمانه او ټول خلق دا سره وای کم سیس چې په دین کې نی او ته ورته دین وای نو مطلب دا چې ته دین نیمګړی غنې خبره باندې پوهیږي کم سیس چې په دین کې نی او ته نن برابرای نو څه مطلب دی دین نیمګړی دی د دې وجه نه بدعت ډېر ناکاره سیز دی دا موږ چې دومره زور ورکو د بدعت لپاره نو دا د دې لپاره چې ته دین نیمګړی کړی اگر چې په خلو څوک نه وای په جبه څوک نه وای وای نه نه دا موږ ښه کار کوو دین چا نیمګړی ګڼلې دی دین خو موږ پوره ګڼو نه تا په عمل سره دین نیمګړی وګڼه او د نبی علیه السلام نه دې ځان غټو ګڼه چې نبی علیه السلام له د ثواب دا کار نه ورته او مونږه د ثواب دا کار کو نو دغه رنګي ها دغه ذکر کول پوښتمه د روزي باندې پوښتمه نه کبه د رښتمه ده معنی هو هغه صورتونه چی وای په د رښتمه د روزي باندې هغه صورتونه چی وای د دې څه ثبوت ته ثبوت یې نشته اخیری جمعه چې څنګه د روزي راشي وای کزا عمر یو کوي د څه شي کزا عمر کوي مونږ خو ماف نه دي چارتا مس په اس حالت کې ماف نه دی صرف په کم حالت کې ماف دی چې کله لک لا بالغ شوی نی او جینه بالغ شوی نی ماف دی دویم چې مجنون لیونی په هغه ماف دی او دریم هغه خزا چې په هغه معنی حیز راشي او سلورم هغه خزا چې په هغه معنی نفاس راشي او سلورم هغه سړی چې بیوش شي پینزم او شپغم هغه سره چې د خوب په حالت کې چې څنګه خوب نه پاسي ډایرکټ په دغه وخت موس کوي دا به نه کوي که ار ټیم پاسي د خود خوب دانه چې عادت په جوړي چرته په کولونو کې په میاشتو کې اورز په خوب غلبه وکړه چې څنګه پاسي په اخر ټیم کې اول باودس کوي دغه وخت ټیم موس بکای اگر کدی نه بجې د سارولې پانه سید په عادت پني دا چرته په میاشتو کولونو کې چرته اورز داسې راشي نو دی و دغه وخت مونږ کوي د مونږ خو کزا عمر ته د کم ځای نه پکې راولې دارنګي وای د وخت نه سلور پنځه منټه مخکې چې کم دی نو روزه بند کړي نبی علی السلام وای تاسو چې کم دی پېشمنۍ چې ورته مونږ وایو دا تاخیر سره کوي نږدې د وخت راختې سره کوي او په ماخام کې وی یره اوریګه لغونه چې وخ لکه خاص کر شیګان چي دي نو هغه خط یاري ته بوزي او نبی علی السلام چې وی څنګه نور ډوب شو بس تاسو چې کوم نه او دارنګ قران د ته هم وی حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر دا د ما د سار د پاره دي او د ماخام د پاره چې تاسو تاغه تور مزي په سپین کې ښکارا شو نو بس دا ستاسو د روزي پورواله دي نو د دې وجه نه د قیامت فرض با نبی علی السلام اولاړي هغه اواز بکې چې زما طرف ته راشي زما طرف تراشی سکسان بی ناغی تا غرن غرن محجلین ور تا پا حدیث کی ویلی شی آغا خلق چه داو داسه دا وجه نا داغی دا زینو نبا رنا خیجی ناغی بر آروانی نو دا نبی علیہ السلام پا منس کے با حیل شی پرشتے یا حیل بشی او شیز چه داغا کسان رامنی شی نبی علیہ السلام بوئی چی ولی دیم پرشتو تا بوئی چی ولی دا کسان منی کوئی دی طرف نا زما طرف نا چه پا حوز کوثر نبی علیہ السلام علیاری پرشتے با نبی علیہ السلام توئی انکا لا تدری ما احدث بعدک و پیغمبر اتا تا پتہ نشتے نبی علیہ السلام اتا تا پتہ نشتے چستان پس دی پا دین کے کم کم نوے نوے کارونا کریو نو سلا روجہ نوے اپ روجہ پا حالت کے آغا کارونا کئے چا سبب دا بدعت استاد روجہ دا نکبلے دو سبب گرزی او دا قیامت پر از دا نبی علیہ السلام آغا حوض کوثر چی اغی معنی چاو بوس کلے دا قیامت پر از با بیادی تگی نشی نبی علیہ السلام با اوی زمان پس دی پا دین کی نوی نوی کارونا کری دی نبی علیہ السلام با اوی سحکن سحکن لمن غیر بعدی تبادیشی چا زمان پس زمان دین بدل کرده دی زمان پس دا ثواب کارونا دا زان نیجات کرده دی ما خود دین برابر را رسول اللہ تبارک و تعالی او قرآنم دا غی گواه دی چا الیوم اکملت لکم دینکم او نبی علیہ السلام اموی ترکتکم فی البیدا لیلوها کنہارها فلا یزیغ عنها الا هالک ما تاسو پا تک سپین دین مانی پریخی ای شپیدا سی رزد لکا تک سپین روز او نت تبا کیگی ناوڑی دا دینا مگر تبا شوی دا دی دین نا آغسو کوڑی نو دا دی وجنا روجا اللہ تبارک و تعالی پر اسکڑی دا خود روجی پا حالت کے دا آغی خبرو نا دا زان ساتل پکار دی چی آغا سبب دا روجی زمان دا پارا اوبالو نگرزی دا روجا نو مکرر شوی دا پتا سبانی روجا لکا سنگا چی مکرر شوی پا کسانو مانده من قبلکم چی پا خواستا سنو دا غی کی پیت اللہ تبارک و تعالی تا معلوم دے چی سکی پیت مانده پا غیبانی پکس منگ مانده پورا دا میاشتی روجی دی او دا رنگی دا دا میاشت روجی چی دی اونی ولا او ارسر دی شپگ روجی دا شوال اونی ولی نو شو سو شوی 36 روجه شوی او 36 لچه پا 10 که زر ابوار که 360 رز زمان دی امت لاللہ تبارک تعالی ارنی که پلس مانی خوده دا دارنگی 50 منزونه و چه 15 ده اکڑا 10-50 اللہ دل ده 50 تو منزونه سوابونه در کئی نو ده دی وجه نا روجه دا پا منگ مانی میاش خو اللہ تبارک تعالی دا غا یو رز دل پلس رزو مانی گرزی اللہ دی منگ لده آغی روجی نیولو توفیق راکی کم چه دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا سبب گرزی لعلکم تتکون خامخا چی تاسو ویری گئی دا اللہ تبارک و تعالی نا یعنی حکمتون دا روجی سمر دی حکمتون دا روجی پاگی که دیر دی یو حکمت دا دی چی تا تا احساس پیدا شی نن اگو رپ ما مانده لوگا و تن درالا یارا پا دی غریب مسکین مانی سمر دا لوگا تند دا تیری گینا اللہ چی دا پرس کردی دی نو دی دا پارا چی تاسو ایری گئی سمطلب پتا که احساس پیدا شی چی یارا سنگ زو اوگی تگیوم دا مسکین چی دا خوراک او دا دا دوڑای دا دا سخاک دا دا غستو سینشتی نو تا که احساس پیدا کی گی دارنگی دا یو تالا ٹریننگ در کی گی پا دی سرا عدد تال جوڑی گی دا لوگی او دا تن دی سارا چه سبا پا مرچک کی مجاہد ولی دا جہاد مضمون روان دے نو دا جہاد پا مضمون کی مسئلہ دا روجی دا دی دا پار راوڑا چی دا مجاہد دا لوگی او تن دی سارا عدد شو نو کسبا دا دشمن سارا جنگی گی نو دے با کم از کم دا لوگی او دا تن دی سارا عددی دارنگی دا روجی حکمتونا مضبوطوالی د اراده په انسان کې راضی چې تا اراده د 1400 د 1500 غنټو د پاره وکړه چې زبا نه خوراک کوم نه با سکل کوم نه به مباشرت کوم نو دې سره د اراده مضبوطوالی هم په انسان کې راضی او دارنګي د ټول نو چته غوړه خبره چې دا حکم د چا دی لعلکم تتکون نو د الله حکم په ځان نافذ کړي ځکه چې دا د الله حکم دی چه تاسوی پزان ناپس کئی دا داسې ده لکه چې تاسو د الله تبارک وتعالی نه یریدونکي ایاما معدودات وروځي شمارنده دي. فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې اوس تاسو نه بیمار او علی سفر یا په سفر باندې و فعدت من ایام اخر نو شمارلی دروازو نورنا وعلى الذين او باغ كسانو ماني يطيقونه چتاكت لري فديه طعام مسكين فديه وركولدي طعام مسكين خوراك مسكين تا فمن تطوع نو اغسوك چوكري خيرا سنيكي پخپل خوخه فمن تطوع اغسوك چ پخپل خوخه وكي خيرا سنيكي فهو خير اللون دا غرد د د پارا وان تصوموا کتا سروجونی وای خیر لکم دا غره دا تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری ای تاسو چ پویږئ. لومبه منګ ویلیو پرزیه تو سوم ها د پرزوالی د روجی د پاره پینزو امور دلته ذکر کیږي. پینزو امور متعلق تو سوم نا اول پرزیه تو سوم مال حکمت پرزوالی د روجی د پاره د حکمت. نو دلته اوس دویمه خبره ذکر کوي بیان د رخصت او د پیدیه. رخصت چاته دی او پیدیه پچا ده. نو دا غي ذکر کوي دویم حکم متعلق تو سوم ایام معدودات روز شمارنده دی. یو لس میاشت سړی خوري اوس کی یو میاشت تر باندې الله تبارک وتعالى روزی راوسته دی. نو اوس دا د شمار روزی دی. نو د دې شمار پر روزو کې فمن كان منكم مريضا اغسوك چې استاسو نه بیمار او على سفر یا په سفر باندې او فعده نشمار الدی من ایام اخر در وز نورنا یو سړی دی هغه بیمار شو الله تبارک وتعالى ته په دغه ټیم کې روزه نیول نه غواړي ځکه الله تبارک وتعالى په مخلوق باندې اسانتیا راولي ګرانتیا نه راولي. نو د دې وجنه که بیمار وي د بیمارۍ د وجنه تا روجه وخوړله تا ته اجازت دی روزې به بیا شماري چې څو روجې دي خوړلې دي هغه به بیا د روجې نه پس چې کله الله دله صحت نصیب کی بیا به دغه نیوي او علا سفرین یا په سفر باندې وي. د سفر تقریبا علما کرام درې ورځې او درې شپې چې پیاده مزل کوي اته څلوېښت میله تقریبا ته جوړیږي. نو دغه اته څلوېښت میله چې تا مزل وکړو نو د دې نه پس په تا باندې روژه چې کوم دی نو دا معاف ته په دغه ټیم کې که چېرې ته روژه خورې نو ته د دې په ځای به قضا راوړې او ته ګناهګار نه یې په دې باندې. فعده من ایام اخر نو شمارل دي د ورځو نورو نه وعلى الذين فاق كسانو ماني يطيقونه چې طاقت لري فدية طعام مسكين فدية ورکولي خوراک ته مسكين. هغه کسان چې طاقت نه لري د روجې نو هغې به فدية ورکوي یو مسكين ته یعنی هغه بوډا هغه شیخ پاني چې هغه په داسې عمر کې دی چې دوباره د ده د یعنی دا امید تی نشته چې د دې د بیمارای نه یا د دې بوډاوالی کې چې دې روزه نشي ټینګولې بالکل او شیخ فانی د طویل شي نو چې دې روزه وخوري نو دې دې یو پیدیا ورکي. او دا رنگ شاه ولی الله رحمت الله علیه مان کوي دلته چې او سړی طاقت روزه لرلې شي او روزه ونی ولا نو د روزه سره سره ماخام دې مسكين ته هم چې طاقت یې رسی او ډوډۍ چاله ورکول شي او مسکین لای ډوډۍ هم ورکي. یا ته نه مراد علما کرام ساخلی چې روجې د میا شونی ولی نو سرسایا د اختر د موز نه مخکې مخکې ورکه سرسایا نو هغه سرسایا ته مراد اخلي. فدیه تو طعام مسکین فدیه دا خوراک ته مسکین. فمن تطوع خیرا هغه چا چې غوره کار وکړو هغه چا چې په خپله خوښه غوره کار وکړو فهو خیر اللون دا غوره د ده دپاره. مسکین ته یو وخت ډوډۍ وه تا وی چې زه یاره مسکین له دوه وخته ډوډۍ ورکوم درې وخته ولا ورکوم ستا خوښه ده که په خپله خوښه باندې الله دله طاقت وسعت او مالدارۍ درکړي او ته چاله په خپله خوښه باندې د الله تبارک وتعالى د یو مسكين په ځای چې درمانه مقرر دي کته ډیر لور کی نو دې کې ډیر ثواب دي او د دې بدل الله پاک ثواب در کی وان تصومو خير لكم او کتا سروجي ونی وای نو غره د استاوز د پاره خو یو خواغه مرزي چې پاره کی سړی روجي نشینی ولې خو سفر کې خو سړی روجه نیولې شي بعضی سفر کې کنه نو که په کم سفر کې د روجه ونیولا دا غوره د ستاسو د پاره او کچری ودینې نیولا دا غي په ځای به بیا روجه نیوي اجازه ته ته د الله تبارک وتعالى طرف نه خدا غوره ورته ولی وي کله چې امت اجتماعي کار کیږي نو په اجتماعي کار کې سړی ته تکلیف دور نه سمره چې انفرادي کار کې سړی ته تکلیف ملاويږي دا تجربه خوشته ستاسو کنه وېره د ولس د کام سره یعنی کمړې د کام سره مړ نه ما خلک وای کنه او دارنګي وای د نرخ اوزه خو د کام موزه نو مطلب دا چې د کام سره او اجتماعي عمل سره سړی باندې کار اساني ذکر نه کله د قبر خبر ځان تر مخې تکم و هم یا الله تبارک وتعالى قبر کې بازه اکی آواز انفرادی طور په سړی باندې او بیا د قبر هغه ظلمت او غتیاري نو ډیر سړی دا لومبۍ مرحله د قبر چې دا سړی په څومره یاره کې پروت یو انفرادی اکی آواز څوک د سره دی او کله چې افراد ګڼي نو بیا لا هم د سړی څه ناسه هغه حوصله هغه شانی څنګه چې انفرادی طوري نو د دې وجې نه که چرته د خلکو سره یو ځای روجې په دغه سفر په حالت کې ومونی ولې نو غوره دله او که نه اجازت ته تشتې ان کنتم تعلمون که چرې تاسو چې پوهیږئ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوی دی په تاسو باندې روجې کما کتب علی الذین لک څنګه چې مقرر شوی په کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو یریږئ د نافرمانی د الله تعالی نه خامخا چې تاسو ځان بچ کئ د نافرمانی د الله تعالی نه خامخا چې تاسو یریږئ او ستاسو غیر ارادي مضبوطی شي ایام معدودات روز شمارین د دی فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې استاسو نه بیمار او علا سفر یا په سفر باندې و فعدت من ایام اخر نو شمارل دی د روز نورونه وعلی الذین او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت لري فدیه طعام مسکین فدیه د خوراک ته مسکین فمن تطوع خیرا نو هغه څوک چې وکړي نیکی پخپل خوخافه هو خیر اللون دا غوره د دپاره و انت سومو روجونی وی تاسو خیر لکم غوره دستاز دپاره ان کنتم تعلمون کچری ای تاسو چې پویږئ